Kami Bicolano, Tausug, Davaoeño, Ilocano, Kapampangan, Boholano, Chabacano, Caviteño, Pangalatok, Bisaya, Rizaleño, Batangueño, Waray, Maranao, Ilonggo at Zamboangueño. Iwasan mong bibigan ako pababa na parang turo ng mga mababang tukha. Tila di mahalaga kung saan ako nagmula mali ka dahil yan ay hindi ko ikakasya. Kahit ako ay probinsyano, di uurong kahit dehado. Pag sumipat asintado, dahil ako ay probinsyahano. Di atas, di lulubog, di sumusubo. Ano man laban, loob ay maglabas. Kahit madulas, huwag walang takot na nalangkaran. Nagpamatigas kahit marahas ay buong tapang walang alilangan. Alagad ang batas, na siya tagalitas. Sa palagi mong maaasahan. Kahit ako Maynila, magsimulang lahat ng may buhay na tumila. Iisang banis ang pangyayaring pagbihira. Kailangan pasanin para lamang di masira. Ang iniwan at sinimulan, di takot kanino man. Sa ngalan ng bantas, lakas ng tawag. Itutugunan ng huli man ng balo. Di niya alintano para sa tao. Nakapareho na mukha niya kakambal. Sa kanya sumandal kapag pinunot mo ang bakal. Samahan mo ng dasal dahil di mo masasabi yung daan at tatahakin. Pag bumilos ang gatilyo ng tingin mula sa akin. Kaya iwasan mong tigpigan ako pababa. Na parang turo ng mga mababagtuka. Tila di mahalaga kung saan ako nagmula mali ka. Dahil yan ay hindi ko ikakaya. Di atras, di lulubog, di sumusubo. Ano man laban, loob ay maglabas. Kahit madulas, kung walang tapon na nalangkaran. Nagpamatigas kahit marahas ay buong tapon. Walang alilangan. Alagad ang batas, na siya tagalatas. Sa palagi mong maaasahan. Kahit ako sumi